Tu program Trzeci Polskiego Radia. Minęła północ. Jest wtorek, 15 maja. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Kamienica przy ulicy Szrogera w Warszawie wróci do miasta, zdecydowała komisja weryfikacyjna. Nowelizację ustaw o rencie socjalnej i o wsparciu dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności podpisał prezydent. Francja potępia przemoc na granicy Strefy Gazy i Izraela. Kamienica przy ulicy Szrogera w Warszawie wróci do miasta. W ocenie komisji weryfikacyjnej przy reprywatyzacji doszło do rażącego naruszenia prawa przez prezydent stolicy. O tej reprywatyzacji przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej Patryk Jaki powiedział, że to kolejna sprawa, w której, tu cytat, działy się cuda. Wniosek o przyznanie w trybie dekretowym tej nieruchomości został złożony po terminie i już siłą rzeczy nie powinien być rozpatrywany. Powinien się stać na zawsze własnością miasta i nie wiedzieć, czemu miasto w ogóle dalej prowadziło postępowanie w tej sprawie. Ponad wszelką wątpliwość został złożony po terminie. Przewodniczący Komisji Weryfikacyjnej dodał, że w tej sprawie, podobnie jak w innych badanych do tej pory, nie ustalono prawidłowo spadkobierców. Pojawił się natomiast kurator dla osoby, która miałaby ponad 100 lat. Komisja ustaliła też, że w sprawie sfałszowano pełnomocnictwo, a prawa do nieruchomości jej współwłaścicielka nabyła za 4% wartości. Jolanta Turkowska, Polskie Radio. Nowelizację ustaw o rencie socjalnej i o wsparciu dla osób o znacznym stopniu niepełnosprawności podpisał prezydent. Pierwsza z nich zakłada podwyższenie renty socjalnej do wysokości najniższej renty z tytułu niezdolności do pracy. Druga, obniżenie o 520 zł miesięcznych kosztów związanych z opieką zdrowotną oraz kupowaniem sprzętu, leków i wyrobów medycznych. Podwyższenie renty socjalnej było jednym z dwóch postulatów protestujących w Sejmie opiekunów osób niepełnosprawnych. Drugi, 500 zł za pomogi w gotówce. Protest trwa od 18 kwietnia. Nowe propozycje rządu dla niepełnosprawnych zapowiedział wiceminister kultury Jarosław Sellin. Ma to być jeden z głównych tematów porannego posiedzenia Komitetu Społecznego Rady Ministrów. W tej kadencji nie będzie likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia, potwierdził Łukasz Szumowski. Szef resortu wydał zarządzenie rozwiązujące zespół, który miał się tym zająć. Jego zdaniem NFZ funkcjonuje coraz lepiej. Toczy się natomiast dyskusja, jak usprawnić jego działanie. Środki, które przepływają przez Narodowy Fundusz Zdrowia, wydawane na świadczenia zdrowotne, to są ogromne pieniądze. Niewątpliwie potrzebna jest instytucja, która zrobi to w sposób sprawny, transparentny i najbardziej efektywny. W tej chwili nie mówimy o likwidacji Narodowego Funduszu Zdrowia. Minister ogłosił też konkurs na stanowisko prezesa Narodowego Funduszu Zdrowia. Prezydent Francji potępia przemoc na granicy Strefy Gazy i Izraela. W wyniku ostrzału zginęło co najmniej 52 protestujących Palestyńczyków. Ponad 2000 odniosły rany. Emmanuel Macron zapowiedział, że w najbliższych dniach będzie rozmawiał o sytuacji na Bliskim Wschodzie z przedstawicielami stron biorących udział w konflikcie. Pałac Elizejski przypomina, że prezydent Francji już dużo wcześniej ostrzegał przed konsekwencjami decyzji Donalda Trumpa o uznaniu Jerozolimy za stolicę Izraela. Szef dyplomacji francuskiej Jean-Yves Le Drian zaznaczył, że jest ona sprzeczna z prawem międzynarodowym i rezolucjami ONZ. Ekspertka do spraw Bliskiego Wschodu Anne Guidicelli tak ocenia sytuację. To jest akt o charakterze politycznym. Wzmocni Izrael, ale także uprawomocni stanowisko Palestyńczyków, bo przecież większość państw potępiła politykę amerykańską w tej sprawie, udzielając Palestyńczykom poparcia międzynarodowego. Francuskie media podkreślają, że w Unii Europejskiej nie ma jednomyślności co do amerykańskiej decyzji, gdyż przedstawiciele Republiki Czeskiej, Rumunii i Węgier wzięli udział w dzisiejszej uroczystości w Jerozolimie. Paryż, Marek Brzeziński, Polskie Radio. Na karę 2 lat więzienia skazał wrocławski sąd Marka J., oskarżonego o napaść na dwóch policjantów w noc sylwestrową. Zdaniem prokuratury mężczyzna miał zaatakować funkcjonariuszy kijem bejsbolowym. Napastnik przyznał się do winy i przeprosił. Jego adwokat Marek Mucha tłumaczył zachowanie klienta dużą ilością wypitego alkoholu. Wyłącznie upojeniem alkoholowym. To był de facto jedyny czynnik, który spowodował, że dopuścił się tego czynu, z którego żałuję. Bo ma mój klient świadomość tego, że to, czego się dopuścił, no jest dość poważnym przestępstwem. Ma tego świadomość i dlatego złożył taki wniosek o karę bezwzględną. Sąd nakazał też Markowi J. zapłacić policjantom po 1000 zł zadość uczynienia i pokryć koszty postępowania sądowego. To był serwis Trójki. W nocy na wschodzie, w centrum i na wybrzeżu przelotne opady deszczu, na termometrach od 6 stopni na Podkarpaciu do 12 na zachodzie i Pomorzu. Wtorek pochmurny i gdzieniegdzie deszczowy, możliwe też burze z gradem. Najchłodniej nad samym morzem od 14 do 18 stopni. W centrum 21, najcieplej w Szczecinie 23. Trójka. Program trzeci. PS. Zaprasza AS. boy say what? One girl say what? What? London calling, state the slang now. Boy say what? One girl say what? What? Slam, galang, galang, galang, galang, galang, galang, galang, galang. Shock gun, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down, get down. Too late, you down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down, down. Ma jej na rozpoczęcie naszego dzisiejszego spotkania galang z debiutanckiej płyty, jeden z pierwszych utworów, które ta artystka posłała w świat internetu, bo z nim od samego początku swojej kariery muzycznej miała doskonały kontakt. Dobry wieczór i dzień dobry, Agnieszka Szydłowska, zaczynamy nasze nocne harce. Szczerze mówiąc, nie mogę się otrząsnąć z tych wrażeń ostatnich kilkudziesięciu godzin, bo i w piątek, i w sobotę miałam możliwość spędzenia czasu z MIA i towarzyszenia jej podczas spotkań z publicznością na festiwalu Dogs Against Gravity. Dwa razy była także naszym gościem w radiu. Zapis tej rozmowy na stronie Polskie Radio /Trójka. No a przede wszystkim spotkania te były już podbudowane, czy też wzbogacone poprzez znajomość filmu Matangi Maya MIA. Filmu, który z jednej strony fanom przynosi te wszystkie smaki, jakie są niezbędne, bo dopuszcza nas do takich chwil, momentów, spojrzeń, reakcji artysty, do których nie mamy dostępu na co dzień, a z drugiej strony jest to bardzo też mocny film opowiadający o historii czy sytuacji, w jakich znaleźli się Tamile, ale też o świecie współczesnym, świecie imigrantów, ludzi, którzy mają mniejsze szanse, i tutaj w tej grupie znajdują się także kobiety. W filmie możemy obejrzeć taką scenę, jak Emma, kiedy już wie, bo na początku chce być reżyserką filmów dokumentalnych, decyduje się na muzykę i któregoś dnia puka po prostu do wytwórni XL Recordings, mówiąc im: jesteście tą osobą, której jestem tą osobą, której szukacie. I rzeczywiście tak się wydarzyło, że dojrzeli to, o czym ona już wiedziała. at the border, I got visas in my name. If you come around, hey, I'll make a more day. I get one down in a second if you wait. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. Sometimes I think sitting on trains. Every stop I get to, I'm clocking that game. Everyone's a winner, we're making our fame. Bonafide hustler, making my name. City old school on them big boys, 12-inch woofers in the trunk making big noise, got the big toys, don't make me have to flash, let 100 rounds go, you do 100-yard dash, back up in the hood where the rules don't shift, and the gangsters talk trill, sip, perp and burn pip, you can call 5-0, and 5-0 might come up by the time they arrive, or the dirt done been done, now one thing's for certain, and two things for sure, being poor is a disease, gotta hustle up a cure, start with your head, homie, then use your hands. If you try it in reverse, you don't even have a chance. We worldwide worried with the hunger and the thirst. From the third world countries to the second and the first. It sounds like a verse, but it's more like a plan. Get your Robin Hood on, put some pressure on the man. Tell him. With my bitch in the bed. She don't like the police and she so hate the feds. I love my girl cause she give me what I want. She ride in the trunk or either ride in the front. She look like 22 but she really 45. For some reason she done made a whole lot of niggas cry. So bad that she made them all pull their money out. Take it out they pockets and they put it in my pockets. I heard that way that girl do ya. Yeah. She always wanna would take the mula. Give me them pesos, the cash and the credit card. Might be a bribe, but the limit is your heart. You the police, and we is the robbers. You need more than them helicopters and choppers. Excuse me, let me introduce my lady. Her name is Beretta, and she motherfucking crazy. Na naszej antenie Paper Planes w specjalnym remiksie Diplo. Diplo Street Remix. Tutaj także z udziałem gości, wszyscy opisani w internecie, także u nas na polskieradio.pl/trójka. To przejdę jeszcze z wielką radością, mam nadzieję nie tylko moją, przez kolejne albumy, bo skoro był debiut, skoro była płyta numer 2, przy której Emma zjeździła cały świat po to, żeby odkryć, że wszędzie ludzie są bardzo podobni i jeżeli się cieszą, to z podobnych rzeczy, a jeżeli się smucą, to mają także podobne powody. No ale oczywiście różnorodnie wyrażają się, na przykład poprzez muzykę. Rejestrowała różne dźwięki, rejestrowała różne pomysły na całym świecie. To była płyta numer 2, czyli Kala, a teraz kolejny album. We squeeze, we snip, we cut it up. MMMMIA. The ultimate. Maja to płyta numer 3 wydana przez MIA. Matangi Maja, MIA to jest tytuł filmu opowiadający o artystce. No i kiedy dochodzimy do tych lat, a właściwie tego okresu, w którym ten album powstawał, to bardzo trudny okres, czy też jak mówi sama bohaterka w filmie, najbardziej abstrakcyjne złożenie dwóch różnych światów. Z jednej strony oczekiwanie na swoje pierwsze dziecko i nominacje do Grammy i do Oscara, a z drugiej strony jeden z kolejnych, ale bardzo krwawych etapów wojny na Sri Lance. Okrutne zdjęcia, które pokazywały, dokumentowały przemoc i morderstwa. Zdjęcia, które zresztą i obrazy, które postanowiła w sposób kreatywny przetworzyć. Na płycie Maja, przypomnę, można znaleźć utwór Born Free. Został na niej zawarty. Do tego utworu powstało wideo, które w swojej oryginalnej wersji jest tak naprawdę 9-minutowym filmem. Wideo, które zostało ocenzurowane, a właściwie zablokowane przez popularny serwis ze względu na okrutne obrazy pokazywane w nim. Oczywiście samo wideo jest czystą kreacją artystyczną, w której występują aktorzy. No a znane powszechnie także z internetu i dostępne bez większego problemu obrazy, którymi jesteśmy też atakowani w wiadomościach, tam zostały ujęte w sposób artystyczny. No, ale jak się okazuje, nie można takiej sztuki proponować. Można natomiast w internecie i w mediach pokazywać sceny prawdziwego okrucieństwa czy prawdziwej śmierci. Wiele ciekawych wątków film wywołuje, ale już milczę na ten temat, bo jeżeli ktoś jest nieprzekonany, to pewnie nie będzie go szukał, a ci, którzy są przekonani, a jeszcze go nie widzieli, pewnie się złoszczą, że za dużo opowiadam, chociaż nie zdradziłam nic z tego, co może sprawić największą przyjemność. They got guns, but it points a bomb. Matangi. Tytułowe nagranie z czwartego albumu opublikowanego przez MIA. To także na tej płycie został zawarty singiel Bad Girls. On ukazał się wcześniej. No i podobno jest do tej pory najbardziej znanym na całym świecie utworem MIA. Dziewczyny, która urodziła się w Londynie, jako 6-miesięczny osasek wróciła z rodziną na Sri Lankę. Opuściła ją w 1985 roku i jako 10-latka rozpoczęła swoje życie przybysza w innym świecie, w getcie dla imigrantów. I od tamtego momentu zaczęła szukać sposobu na wyrażenie siebie. Na początku poprzez filmy dokumentalne i w tym kierunku się kształciła w szkole artystycznej. A potem okazało się, że takim sposobem, w którym najłatwiej jest wyrazić siebie i jednocześnie dotrzeć do ludzi z tym, co chce się powiedzieć o świecie, jest muzyka. Ale czy będzie kolejna płyta i czy będą kolejne utwory? Takiej jednoznacznej odpowiedzi od MIA podczas tych spotkań w ostatnich dniach nie uzyskałam. Z pewnością zobaczymy ją na żywo na OFF Festiwalu w Katowicach, a zatem czekamy po prostu do lata. Survivor, survivor. It starts when you're ready. It starts when you're ready. It starts when I'm heading over, getting blessings in the shower, looking in the mirror, glue the fire, trying not to remember my time in the fire. 'Cause I ain't gonna tell ya this war is ever over. I ride through the sea like a pirate, just to float with the water. Can't carry feelings, like basket can't carry water. I ain't gonna tell ya that I live strictly for the paper. Men are good, men are bad, and the war is never over. Survivor, who said it was easy? Survivor, they can never stop we. G-O-D, golden oil and dollar. Stars come and go, just like every empire. I stay fly, focus on staying higher. I power up your lighter, from you know you are survivor. Survivor, survivor. Who said it was easy? They can never stop we. Survivor. Watch yourself, heading over, heading over. Watch yourself, heading over. It starts when you're ready. It starts when you're ready. Survivor, survivor. Who said it was easy? They can never stop we. Survivor, survivor, survivor. They can never stop we. Yeah. Who said it was easy? Yeah, they can never stop me. Survivor. Survivor, ten, który przeżył, nagranie, które zamyka ostatnią płytę MIA, ostatnią z tych, które wydała. Jest takie też zdanie w filmie o tym, że właściwie, żeby pokonać wszystko to, co złe, to trzeba po pierwsze żyć szczęśliwie i to już jest forma zwycięstwa, a po drugie śpiewać. Tak mówi babcia do MIA w filmie i dla samej artystki odkrycie tego archiwalnego nagrania było wielką niespodzianką i zobaczyła je po wielu latach. Bo od 2001 roku, po 17 latach na ekranie, właśnie w filmie, który zrobił jej szkolny kolega. Zamykamy temat MIA, ale zostajemy przy śpiewających kobietach, ale co ciekawe, te śpiewające panie połączyły swoje siły z duetem, który no wiele lat temu to wzbudzał moje ogromne dreszcze, a teraz z równie dużą ciekawością rzuciłam się na ich najnowszą płytę, Simian Mobile Disco. Od czasu do czasu zdarzają się takie nagrania, że mogłyby zostać zapętlone i naprawdę nie sprawiałoby to przykrości, aby cały czas trwać w świecie. I tak jest z tym nagraniem. We Go to jest nagranie z najnowszej płyty Simeon Mobile Disco. To, co odróżnia ten album od ostatnio opublikowanej muzyki, to właśnie głosy. A te głosy należą do pań tworzących Deep Throat Choir, chór głębokiego gardła. To chyba dobrze się kojarzy. Luisa Gerstein prowadzi taki chór. No i na najnowszej płycie Simeon Mobile Disco Murmurations można znaleźć nie tylko ten, ale jeszcze kilka utworów, w których te niezwykłe harmonie i warstwy zbudowane nie tylko w oparciu o muzykę, ale także o głosy występują. No, warto naprawdę sprawdzić na własne uszy. Teraz kolejna okazja. Thank you. od współpracy z Simeon Mobile Disco, z dziewczętami tworzącymi Deep Throat Choir, do nagrania, które podebrałam z singla opublikowanego przez Heads Records. Południowoafrykańska muzyka, południowoafrykańskie dźwięki. Już słuchając kilka godzin temu tych nagrań, myślałam o tym, czy na przykład taka płyta mogłaby się znaleźć w tej słynnej płytotece Maceo Wro. Wczoraj dokładnie, no bo 14 maja, minęły 4 lata od śmierci Maćka, trudno w ogóle to sobie poukładać w głowie, że ten czas też tak szybko płynie, bo to się wszystko wydaje taką świeżą sprawą. No ale w każdym razie każda muzyczna wyprawa do ciekawego świata pewnie mogłaby być jedną z tych zapisanych na płytach jego domowej kolekcji. Hey. We'll be right back.